To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Czwartek, 21 grudnia, jest piąta. Trójkowy budzik. Tadeusz Nalepa i Dżem na dzień dobry w czwartek, 21 grudnia. 5 po 5. Sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. No, nieźle się zaczyna Polska w zasięgu Zatoki Niżowej z ośrodkiem w rejonie Spitsbergenu. Ranek mglisty, w dzień pochmurno, będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. To już na poważnie uwaga na opady marznącego deszczu, powodującego oleć na drogach, chodnikach, może być ślisko. W górach będzie padał śnieg, no i taki prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej, nie tylko na północnym wschodzie, ale także w górach do 7 cm. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w górach w porywach do 80 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Na termometrach w dzień od zera na wschodzie, 3 do 5 stopni w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura dziś do 7 na Pomorzu Zachodnim. Czwartek, 21 grudnia. Słońce obudzi się przed 8, zajdzie po 15. Najkrótszy dzień w roku. No tak jakoś się złożyło, że potrwa tylko 7 godzin i 42 minuty. Tak po sekundzie, ale już od jutra dnia zacznie przybywać. Imieniny dziś Jana, Piotra, Tomasza i Tomisława. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Teraz będą przedświąteczne życzenia. Ania Rusowicz, Adam Nowak i trudne życzenia. Kto śpiewa i życzy, ten życzy dwa razy. Kto często powtarza te same dwie frazy. I ja wam zaśpiewam dwa zdania niecałe. Nie będę się dzielić zwyczajnym banałem. Dziś śpiewam te trudne słowa, życzenia wam nieznane, żebyście mieli w głowach dobrze poukładane. Nie zdrowia, nie szczęścia, nie kasy, nie fury, nie szybkiej kariery. To tylko są bzdury. Jak wiary to mądrej, nadziei na wszystko, miłości do kogoś, kto zawsze jest blisko. Śpiewam te trudne słowa, życzenia wam nieznane, żebyście mieli w głowach dobrze poukładane. Niewielkich sukcesów i wielkich pieniędzy za cenę dowolną, co szybciej, co prędzej. Jak wiary to mądrej, nadziei na wszystko, miłości do kogoś, kto zawsze, zawsze jest blisko. Oh, 11 minut po godzinie 5. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Kwestie europejskie, współpraca dwustronna, bezpieczeństwo i gospodarka to główne tematy polsko-brytyjskich konsultacji międzyrządowych, które odbędą się dziś w Warszawie. To drugie tego typu rozmowy w historii. Przypomnijmy, rok temu w listopadzie przedstawiciele rządów Polski i Wielkiej Brytanii spotkali się w Londynie. A spotkanie będzie okazją także do rozmów na temat delegowania pracowników, sytuacji Polaków w Zjednoczonym Królestwie i kwestiach bezpieczeństwa. Strona brytyjska poinformowała, że Theresa May poruszy także kwestie praworządności w Polsce po decyzji Komisji Europejskiej o uruchomieniu artykułu 7. O 9 rozpocznie się trzeci dzień posiedzenia Senatu, podczas którego członkowie Izby Wyższej Parlamentu będą kontynuować pracę nad projektem zmian w kodeksie wyborczym. Do głosowania nad nowelizacją wraz z senackimi poprawkami dojdzie najprawdopodobniej po południu, a jeśli projekt ustawy zostanie przegłosowany wraz z poprawkami, trafi on ponownie do Sejmu. Dziś o 17 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego odbędzie się uroczysta gala wieńcząca tegoroczną 16. akcję charytatywną programu pierwszego Polskiego Radia Choinki Jedynki. Przypomnijmy, celem była zbiórka pieniędzy na rzecz Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko oraz Fundacji imienia brata Alberta. Koncert najpiękniejszych polskich kolęd dedykowany jest dzieciom, które nadesłały swoje prace na konkurs rysunkowy, przyjaciołom Jedynki, którzy malowali 3 grudnia obrazy na aukcję i osobom, które tak hojnie licytowały prace plastyczne. No oprócz tego będzie masę radości i podziękowań dla tych wszystkich, którzy swoimi talentami, portfelami włączyli się w tegoroczną edycję Choinek Jedynki. Odbędą się także wspólne przedświąteczne chwile związane z kolędowaniem, z wykonaniem pięknych polskich przedświątecznych pieśni. 13 minut po godzinie 5. Zamieszanie, skąd taki ruch dziś za oknem jest? Przecież świat wczoraj jakby spał. Trochę to jak bajka, czyż nie? Nie nabierzesz się, przecież jesteś duży. Ding dong. Masz tyle zwykle jest ważnych spraw, nie ma czasu na przecież takie bzdury. Ding dong, drzwi otwórz, bo ktoś dzisiaj przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć. Ding dong, drzwi otwórz, bo dobrą nowinę od drzwi do drzwi świat powtarza wciąż. Śnieg zasypa. Ding dong, drzwi otwórz, bo ktoś dzisiaj przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć. Ding dong, drzwi otwórz, bo dobrą nowinę od drzwi do drzwi świat powtarza. Ding dong, dziś do drzwi dzwoń, dziecko niewinne, niech światu życzy dziś wesołych świąt. Ding dong, wesoło. Kaja z płyty tegorocznej, płyty, z której całkowity dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na pomoc dzieciom w Aleppo, które organizuje Fundacja Świętego Mikołaja. Polecamy Państwu tegoroczną płytę Święta bez granic, bo ten krążek sięgniemy jeszcze za chwilę. 16 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Pulsu Biznesu, który informuje, że Ministerstwo Finansów ma rewolucyjne pomysły na poukładanie relacji podatnik-urząd skarbowy, doradca podatkowy. Taki system działa już w Holandii. Jak informuje gazeta, Ministerstwo Finansów chce się w przyszłym roku skoncentrować na ułatwieniach podatkowych, uproszczeniach przepisów i usprawnieniu aparatu skarbowego. W tym ostatnim przypadku, jak tłumaczy Puls Biznesu, chodzi o poprawę relacji podatnik-urząd skarbowy, doradca podatkowy. Wszystkich uczestników tego łańcuszka czeka małe trzęsienie ziemi, prognozuje Puls Biznesu. Z dziennika Gazety Prawnej o tym, że teraz każdy może za darmo sprawdzić przeszłość samochodu, który zamierza kupić w Polsce, a od stycznia także za granicą. Koniec z kupowaniem kota w worku. Minister Streżyńska przykręca śrubę nieuczciwym handlarzom. Resort cyfryzacji wdrożył nową usługę. Kupujący i właściciele używanych samochodów sprowadzonych do Polski z wybranych krajów europejskich oraz ze Stanów Zjednoczonych i Kanady mogą sprawdzić ich przeszłość w rządowym serwisie Historia Pojazdu gov.pl. W systemie widoczne są pojazdy importowane z zagranicy i już zarejestrowane w Polsce. A jak to działa? Jeśli samochód jest w bazie, to w zakładce dane zagraniczne pojawią się informacje w 7 kategoriach. Kradzież, złomowanie, powypadkowy, uszkodzony, przekręcony licznik, niedopuszczony do ruchu lub służył jako taksówka. Aktualnie w ewidencji dostępne są auta pochodzące z wybranych krajów europejskich, m.in. z Francji, Belgii, Holandii, Włoch i Szwecji, także ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady, ale w sumie to 21 rynków, z których dziś pochodzi ponad 4,5 miliona aut zarejestrowanych w Polsce. Brak Niemiec można uznać za słabość rządowego systemu, no bo większość samochodów używanych, sprowadzonych do Polski pochodzi właśnie z tego kraju. Przez sito mogą przejść auta przekręcone z Niemiec, z przekręconymi licznikami. Oczywiście tu chodzi o tym dziś dziennik Gazeta Prawna. I jeszcze Rzeczpospolita o przedświątecznej czy świątecznej radości. Prawie 90% konsumentów po skończeniu gonitwy za prezentami znowu rusza na łowy przy okazji posezonowych wyprzedaży. Coraz częściej wybierają ofertę sklepów internetowych. Według szacunków Rzeczpospolitej tegoroczny sezon świąteczny zapowiada się rekordowo, bo jak wynika z badań Banku Millennium, na który powołuje się gazeta, Polacy wydadzą ponad 9% więcej niż rok temu, łącznie około 22 milionów złotych. Z raportu KPMG wynika z kolei, że niemal 90% klientów bierze udział w posezonowych wyprzedażach, a to niemal co drugi zwleka z zakupami do czasu startu promocji lub wyprzedaży. Według Rzeczpospolitej wpływ internetu widać także w kanale tradycyjnym. Gazeta dodaje, że klienci w dużych miastach, gdzie działają największe galerie, doceniają inne, bardziej wygodne formy robienia zakupów, na przykład w internecie. Z kolei w mniejszych miastach czy w centrach z zasięgiem zawężonym do dzielnicy czy osiedla, przyzwyczajenia związane z zakupami w tradycyjnych sklepach nadal są silne. Polacy jak nigdy nie mają dość robienia zakupów, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Trzy tematy z trzech tytułów, to z prasy, a więcej oczywiście w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki po godzinie 6:00. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Tak jak polecamy Państwu płytę Święta bez granic, oczywiście związanej z naszą akcją charytatywną. Kolejna licytacja już jutro w piątkowej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. A na tej płycie, prócz Przyjaciół Karpia 2017, prócz nagrania Skarpia Wąż, prócz Kai, która śpiewała przed chwilą, także zespół Perfekt. Kiedy pierwszy raz szedłem własną drogą, trudno było dostrzec drogi kres. Miałem tylko głos i niosłem go w sobie po to, by wykrzyczeć każdy ból. Teraz widzę przez wspomnienia pył, jak dni dobre brały się z parszywych dni. Jeszcze milczę, ile w płucach sił o tym, co raniło mnie do krwi. Kiedy pierwszy raz tłum przed wielką sceną mógł wykrzyczeć wreszcie cały ból, niósł się ponad tłum, chowałem go w sobie, by go skryć przed karabinem braw. Teraz krzyczę,

autoportret Witkacego i Przemysław Gintrowski w 66. rocznicę urodzin artysty. Przypomnijmy, artysta zmarł przed 5 laty. Ciąg dalszy kalendarza muzycznego za chwilę, teraz już po 5.30. Czas na prognozę pogody. Polska w zasięgu Zatoki Niżowej ze środkiem w rejonie Spitsbergenu. Już mówiłem, że nieźle zaczyna się ta dzisiejsza prognoza. Z północnego zachodu na południowy wschód będzie przemieszczała się płytka Zatoka Niżowa z układem frontów atmosferycznych, za którym w miejsce powietrza pochodzenia arktycznego napłynie cieplejsze powietrze polarne morskie. No i podglądając prognozy pogody i satelitarne mapy na najbliższe kilka dni, to maksymalne dziś plus 7 stopni, właściwie fraszka i graszka. Ale po kolei. Ranek mglisty, więc uważajmy. W dzień ma być pochmurno. Będzie padał deszcz ze śniegiem. No i uwaga także na opady marznącego deszczu powodującego oleć. W górach śnieg, a prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej. No właściwie tak jak posypane cukrem pudrem, ledwie tam 7 cm. Cóż to jest już... No dziś po południu rozpocznie się zima astronomiczna, jutro kalendarzowa, więc to takie 7 cm na początku zimy i to tym bardziej w górach. No, pana synoptyka mobilizujemy. Chyba każdy chciałby dreaming about white Christmas. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, a w górach w porywach do 80 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. No i temperatura, bo w dzień ma być od zera na wschodzie i tak rzeczywiście też i w centralnej części kraju, 0 plus 1. W dzień w centrum ma być od 3 do 5 stopni, a najwyższa temperatura, jak wcześniej wspomniałem, do 7 na Pomorzu Zachodnim. Ale nic to, patrzymy co jutro, pojutrze, nawet na krańcach zachodnich do plus 10 stopni. Paco de Lucia w muzycznym trójkowym kalendarzu to nawet nie małe, gigantyczne harce na gitarce, takie jak lubimy. Hiszpański gitarzysta flamenco urodził się równo 70 lat temu. Artysta zmarł w roku 2014. Za 21:06 Państwa sygnały poranne oczywiście odnotowujemy. Te dotyczące świąt. Bardzo serdecznie dziękujemy za życzenia. Przekazujemy je kolejnym naszym słuchaczom, którzy przyłączają się do tej naszej codziennej, także teraz przedświątecznej pobudki. Bardzo dziękujemy. Pan Leszek z Poznania. Zimno jak psia kość. Tylko czy psia kość jest zimna? No może i tak. Sygnał od naszego duetu Stefcio i Tomcio już na nasłuchu i bardzo dobrze. Pani Monika, ciepły dzień dobry z Ostrowca Świętokrzyskiego. Bardzo serdecznie dziękujemy. Sygnał od pani Iwony z Nysy i od pani Ani z Jelcza. No to już mamy komplecik. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Ciepło, ciepło. Węgry, Web i pan Sebastian podsyła -1 stopień. I jeszcze ciepłe pozdrowienia te fińskie. Co prawda nie z Finlandii, ale może kiedyś. Na razie z białych warszawskich Bielan pani Kasia podsyła chyba joula ja on lista uta włota. Bardzo serdecznie dziękujemy za te fińskie wynurzenia i życzenia. A z kalendarza także tych mądrości ludowych pani Ania z Gliwic dziś na święty Tomasz dzień się z nocą sili. Mniej nocy, więcej dnia będzie po chwili. Tak, święta prawda. Co prawda może jeszcze nieodczuwalny od jutra, ale jednak po sekundzie, 2-3 minutki dnia będzie przybywać. Przypomnijmy, dziś początek astronomicznej zimy o godzinie 17:28. Słońce przejdzie w tak zwany punkt koziorożca i rozpocznie się astronomiczna zima kalendarzowa jutro, jak zwykle, jak co roku, 22 grudnia. Jutro, jutro, panie Janie kochany, jutro, jutro. A dziś urodziny. Także Patrycji Markowskiej składamy najlepsze życzenia. budzikowe kalendarium muzyczne. This time each year, ooh. Well, way up north where the air gets cold, there's a tale about Christmas that you've all been told. And a real famous cat all dressed up in red, and he spends the whole year working out in his sled. It's the little Saint Nick. Dwa świąteczne nagrania na zamknięcie dzisiejszego kalendarza muzycznego. Wcześniej Patrycja Markowska i jej kolenda, a teraz The Beach Boys. Wspomnienie Carla Wilsona, współzałożyciela formacji. On to urodził się 71 lat temu, zmarł w 1998 roku. Uf, udało się. Pan Tomek parzący kawę dla naszego budzikowego grona. No właśnie, jakiś taki klapnięty dzisiaj jestem. No i pan Tomek no dopiero teraz przed samą szóstą zdążył. Ale zdążył. Chwalimy i dziękujemy. Do tego kulinarna pani Justyna podpowiada dziś pysznie pieczywo ciemne z aksamitnym twarogiem i miodem. Wesołego i najlepszego w pierwszym dniu astronomicznej zimy. To od pani Justyny. Bardzo pięknie dziękujemy. Tylko skąd ja o tej porze aksamitny miód? No może jakoś będziemy słodzić. Będziemy słodzić teraz za 13:06 pora na kącik z muzyką country, przedświąteczną oczywiście. Redaktor Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Święta zbliżają się nieuchronnie. Chcielibyśmy zatem w naszej mini audycji przekazać Państwu All My Love for Christmas, czyli całą naszą miłość na święta, wraz z zespołem Lone Star, także w imieniu prowadzącego budzik Piotra Łodeja. Lone Star to grupa country, która odnosi ogromne sukcesy, ale śpiewają tak właśnie jak teraz. It don't jingle like a jingle bell. It ain't made by a bunch of elves. It don't come from the old North Pole. Can't be delivered by a ho, ho, ho. What it is, you're gonna love it. You can't get too much of it. Here's a package, baby, open it up. I'm giving you all my love. I'm giving you all my love. You won't find it underneath the tree. You can't buy it with the roll of green. It's the thing that makes life worth living. It's the gift that just keeps on giving. Thank you. Christmas. I'm giving you all my love for Christmas. I'm giving you all my love. Nie wiem, czy pamiętają Państwo Mapety. Mapety to były bardzo śmieszne postaci, które gościły w naszych telewizorach przez wiele, wiele lat. To było bardzo zabawne widowisko, tym ciekawsze, że zapraszały te mapety znanych artystów, wokalistów głównie, bo lubiły sobie te dziwne postaci pośpiewać razem właśnie na przykład z Johnem Denverem. John Denver i mapety zaśpiewają zatem We Wish You a Merry Christmas, czyli życzymy Państwu wesołych świąt. Okay, everybody, here we go. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us a figgy pudding. Now figgy pudding? No, figgy pudding. It's made with figs. Oh, sorry. And bacon. What? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Until we get some, we won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Z mapetami i z polskim country Korneliusz Pacuda. Ciąg dalszy jutro przedświątecznie, przed godziną szóstą. Polecamy i zapraszamy. A tymczasem na budziku za 8,5 minuty szósta. I'm coming home.